ताकि तुम उन लोगों को खबरदार करो जिनके बाप दादों को पहले खबरदार नहीं किया गया था, इसलिए वो गफलत में पड़े हुए हैं।